טוב, נראה לי שכולנו מכירים את זה, את ההצפה הזו כשמנסים לאבד המון המון חומר קריאה, אם זה איזה מחקר או הכנה לפגישה. לגמרי, או סתם כשרוצים ללמוד משהו חדש ויש מלא מאמרים מסמכים. בדיוק. אז היום אנחנו רוצים לצלול לכלי די מסקרן מגוגל, קוראים לו נוטבוק LM. הוא חינמי, מבוסס בינה מלאכותית, והקטע המרכזי שלו זה שהוא עובד רק עם המקורות שאנחנו נותנים לו. וזה העניין פה, זאת נקודה ממש חשובה. כן. כן, כי הוא לא הולך לחפש תשובות באינטרנט כמו, אתה יודע, מודלים אחרים. הוא ממש נצמד למה שהכנסת לו, מסמכים, כישורים, אפילו אודיו ותמילולים אם יש. זה אומר שהוא בעצם יותר ממוקד. הרבה יותר, וגם יותר אמין בהקשר של המידע הספציפי הזה. הוא אפילו מצטט, נותן מראה מקום מהמקורות שלך על התשובות שלו. שזה מעולה. וראיתי שיש גם אפשרות חדשה לחפש עוד מקורות רלוונטיים, כאילו, ישר מתוך הכלי. נכון, זה פיצ'ר חדש יחסית וזה די שימושי. אפשר להרחיב את הבסיס בלי לצאת מהמחברת הזאת. אבל תראה, מה שהכי הדליק אותי הפעם, ועל זה רצינו להתמקד, זאת היכולת הזאת לייצר סקירה קולית. האודיו אוברוויו, כן. כן, תחשוב על זה כמו פודקאסט קטן כזה, סיכום אודיו אוטומטי שמבוסס על כל מה שאלינו, והחלק הממש מגניד זה תומך עכשיו בעברית. וואו, באמת? זה חדש? כן, אז בוא נראה איך זה עובד ונחשוב קצת על הפוטנציאל, במיוחד בהוראה ולמידה. אוקיי, אז איך מתחילים? בגדול מעלים מקורות. זה יכול להיות PDF, קבצי טקסט, קישורים לאתרים, אפילו לסרטוני יוטיוב או גוגל דוקס וסליידס. או להשתמש בחיפוש הפנימי הזה שהזכרנו. ואז, כשהחומר בפנים, אפשר להתחיל לתשאל את הכלי. מה למשל? לשאול שאלות על התוכן, לבקש סיכום, תמצית, רעיונות מרכזיים. אפשר לבקש ממנו ליצור דברים יותר מורכבים, כמו ציר זמן או מדריך למידה קצר. הכל כמובן נשען רק על המקורות שהוגדרו. אוקיי. ואיפה נכנסת הסקירה הקולית הזאת? אז זה כאילו השלב הבא של הסיכום. במקום רק טקסט, הכלי מייצר קובץ אודיו, וזה לא סתם הקראה, זה דיאלוג. דיאלוג? כן, שיחה בין שני דוברים וירטואליים שה-AI יוצר. הם כאילו דנים בחומר, מסכמים את הנקודות החשובות, מנתחים קצת. זה נשמע הרבה יותר טבעי וזורם מדיון קצר כזה. נשמע כמעט כמו קסם. זה די מרשים, כן? והעובדה שזה עובד עכשיו בעברית לצד עוד איזה 50 שפות, זה פותח את זה להרבה יותר אנשים פה. בהחלט. רק צריך לזכור, בהגדרות, לבחור עברית, כששפת הפלט של האודיו, זה קליק אחד. והאיכות, איך שנשמע בעברית? תשמע, מפתיע לטובה. הקולות בסדר גמור, והשיחה עצמה, קוהרנטית, הגיונית, אבל, וזה אבל חשוב. תמיד יש אבל. ברור. כמו כל כלי AI, צריך לבדוק. יכולים להיות אידיוקים קטנים בתוכן, אז תמיד כדאי לחזור למקורות המקוריים לוודא. גם ההגייה בעברית היא טובה, אבל עוד לא 100% מושלמת. יש מילים שהוא קצת מתקשה איתן. הבנתי. ויש עוד מגבלות. כן, כרגע יש מגבלה יומית. אפשר לייצר משהו כמו 2 או 3 סקירות קוליות ביום למשתמש, לא בלי סוף. אוקיי, הגיוני בשלב הזה, אבל בוא נדבר רגע על השימושים. במיוחד בחינוך זה נשמע לי פצצה. לגמרי. תחשבי על מורה שרוצה להנגיש חומר לימוד קצת כבד, נגיד ניתוח של שיר, או אירוע היסטורי מסובך, מושג מדעי. במקום רק לתת לקרוא, הוא יכול לייצר להם תקציר אודיו כזה. בדיוק. תקציר קולי, קליט. זה יכול להיות מעולה לתלמידים שמעדיפים ללמוד שמיעתית, או פשוט כעוד דרך לאבד את החומר לכולם. וגם סטודנטים בטח. לסכם מאמרים אקדמיים ארוכים לפני שיעור או מבחן, זה חוסך המון זמן. נכון. אפשר לשמוע את זה בדרך לאוניברסיטה, בזמן שעושים משהו אחר. זה הרבה יותר נגיש לפעמים. והשיתוף? אפשר לשתף את האודיו הזה. כן, בקלות. אפשר להוריד את הקובץ עצמו, או פשוט ליצור קישור ציבורי שכל אחד יכול להזין דרכו. אז אם נסכם רגע, נוטבוק LM נותן פה כלי די חזק להתמודדות עם כמויות מידע, והפיצ'ר הזה של סקירה קולית בעברית פותח אפשרויות ממש מעניינות, בעיקר ללמידה והוראה. נכון. וזה מוביל אותי למחשבה קצת אולי פרובוקטיבית לסיום. אוהב פרובוקציות קלות. איך היכולת הזאת לייצר כל כך בקלות שיחות אודיו שמסכמות מקורות? איך זה ישנה את הדרך שבה אנחנו צורכים ידע? מעניין. האם היא נאזין יותר ונקרא פחות? יכול להיות. ומה זה אומר על עומק ההבנה שלנו? על החשיבה הביקורתית? כשמישהו אחר, אפילו AI, כבר עושה את הדיון בשבילנו, יש פה משהו לחשוב עליו. בהחלט יש. נקודה טובה למחשבה.